Kezka daukagu jasan dezaketen torturagatik, osea, tratuengatik. Marrazka paileak atxilotu guztiei habeas corpusa ukatu die. Eman duen arrazoia izan da, atxilotu guztiei beren eskubide guztiak errespetatzen ari zaizkiela. Baitere, ukatu du tortuaren aurkako garzonen protokoloa aplikatzea. Argudiatu, zentzutegi nazionaleko forenseak egunero atxilotuekin bitan egongo dela. Bi gertare hauek gure kezkan ditzen dute. Nafarroan atxilotutako azken 15 pertsonak tratu txarrak eta mehatxoak jasan dituztela azpimarratu baitute. Eta hauetatik 13 tortura salaketa jarri baitute. Gainera, 3 ospitaletik pasa behar izan dute eta batek uzin bukatu zuen. Baina gure kezka ez da hor bukatzen. Zergatik ez dira epailearen aurretik pasatzen inkomunikatu gabe hainbeste froga dituzte? Edo agian ez dituzte eta Nafarroako Polizia Nazionalaren zuzendari gorenak, Jose Luis Gagok, esan duen bezala, orain ikertuko da ze ekintzetan parte hartu duten? Zein izango da ikerketa metodoa egun hauetan? Atxilokiten justifikazioa jende aurrean. Alde batetik alarma soziala sortu. Operatibonen aurretik, hainbat komunikabide digital eta paperezkoetan, berri batean agertzen zen Nafarroan, 2007 urtean, kale borrokako ekintzak 130 igo zirela. Euskal Herriko herrialde hau izanik kale borrokako ekintzak gehien jasa zituena. Bestalde, efikazia polizala saldu. Bide poliziala terrorismoa deitzen duten horrekin bukatzeko bidea dela saldu. Bi egun geroago, 4 gazte atxilotu zituzten 2007ko diligentzia batzuengatik. Aurrekariak, italdeak, atxiloketa preventiboak eta orain segi. Operatibo honek, 90. hamarkadaren bukaren 300 gazte nafar baino gehiagok, eraman zituzten beste operatibo batzu gogora ekarri dizkigu. Kale borrokako ekintzak ugariak zirenean. Orduan gazteak eramaten zituzten I taldetakoak zirela egotzita. 11 urte ondoren sententzia batek esan zuen talde horiek ez zirela existitzen. Gogorakarri dizkigu ere zerrenda batean zeudelakoan gazten aurka eman ziren sarekadak, atxiloketa preventiboak. Orduan ere azaldu baitzuten atxiloketen ondoren orain ikusiko dugu zer egotzi alden diegun. Eta orain gure semeak eraman dituzte segikoak direla egotzita. Mobilizazioak. Deia luzatzen dugu jende arteari eskubide aurraketa hauek eta beste asko salatzeko bihar Bilbora joan dadin. Igande honetan urriak 5, Larragan ingo den kontzentraziora jateko eta urriaren 11 Iturramara.